मनुष्य शरीर की शास्त्रों में महिमा बहुत आई है। दुर्लभ मानुषो देह, ये दुर्लभ है, हरेक को मिलता नहीं है। और इसमें कारण बताया भगवान की कृपा, कबू करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले भगवान कृपा, वे कृपा करके मनुष्य देते। दो कृपा हुई है, एक बिना हेतु स्नेह स्वतः कृपालु स्वभाव है उनका, और कृपा करके मनुष्य देते हैं। भाइयों को इस बात ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य शरीर साधारण नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ बताया है। देवता लोग भी भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं, उनको भी मिलता नहीं है। ऐसा दुर्लभ शरीर है मानव शरीर, मानव शरीर में भी ये भारत भूमि में अंतर्वेद गंगाजल जमुना जी के बीच में ये विशेष भूमि मानी गई है। इसमें जन्म होना बड़ा दुर्लभ बताया गया है, वो दुर्लभ प्राप्त हुआ शरीर। ऐसे दुर्लभ शरीर को खोना नहीं चाहिए, निरर्थक नष्ट कर दिया तो बड़ी भया है। पशुओं की तरह खाने पीने में ऐसा आराम में अगर समय बीत गया तो बहुत बड़ा नुकसान है। सा हानि तदमत छिद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतित। विश्वास विशेष ये विचार नहीं करते हैं मनुष्य। ये जा रहा शरीर और चीजें मिल जाती है। अरे लड़का बड़ा मर जाए तो छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर पैदा हो जाएगा, पर ये मानव शरीर है, ये बार बार नहीं पाई है। ये मनुष्य जन्म की मौज, इतना दुर्लभ शरीर है। इसका एक एक क्षण भी बड़ी सावधानी से भगवान में लगना चाहिए। हे नाथ भगवान के नाम का स्मरण करना और भगवान में प्रार्थना करना, हे भगवान मेरा मन और दिख न जाए, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु आपको भूलू नहीं। ये मिनट दो दो मिनट चार चार मिनट में भगवान में करना चाहिए, चार मान पांच मिनट भी खाली न जावे। चार पांच मिनट के बाद में भगवान जरूर याद आ जाए, ऐसा सावधानी रखो। सावधानी मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, सावधानी ही साधना है परमात्मा की प्राप्ति। ये साधना क्या है? सावधान दिल में जागृत रहिए, बंदा एकदम जागृत रहे, सावधान रहना दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत पीत हरिजन से करिए पर हरिये दू धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहना। समय जा रहा है बड़ी तेजी से। देखो जितना समय चला गया है आप जानते हैं, हम इतने जी गए, इतना दिन जी गए ये जानते हैं, ये बात है ना। इतना दिन मर गए, इतना दिन मर गए, जी गए नहीं है, इतना मर गए, इतना दिन कम हो गया हमारा। मृत्यु के नजीक आ गए, जन्मे थे उस समय मृत्यु से दूर थे, अब जितने वर्ष आ गए हैं इतने वर्ष मौत के नजीक आ गए। अब आगाड़ी कितना जीना है इसका पता नहीं है, परंतु मौत के नजीक आ गए ये बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। जितने जितने वर्ष आए हैं उतने मौत के नजीक आ गए, क्यों जन्म के समय में भाव से दूर थे, इतने वर्ष आ गए, इतने तो कमी हो गई, तो मर रहे हैं, मन है कि जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, ऐसा वहम है और मन है कि हम जी रहे हैं। ये जी रहे हैं ये बात झूठी है, मर रहे हैं, मर रहे हैं, प्रत्येक श्वास में उम्र कम हो रही है, संसार में जीना कम हो रहा है, जितने जीने जा रहे हैं, असली दिन हमारे जीने के जा रहे हैं। जीना सबको प्यारा लगता है, वो प्यारा लगता है वो बीतता जा रहा है, ऐ मृत्यु आ रही है नजीक, हे नाथ भगवान को पुकारो और भगवान का स्मरण करो। भाइयों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि हरदम भगवान को याद रखो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मैं प्रभु भूलू नहीं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि 23 घंटा 59 मिनट अगर भगवान का चिंतन किया, 1 मिनट भी भगवान का नहीं याद किया तो बड़ी भारी हानि हो गई। 24 घंटों में 23 घंटा 59 मिनट भगवान को याद किया, 1 मिनट भी भूल गया तो बड़ी हानि करी। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कीमती समय है, लोग पाप में अन्याय में पापों में लगा देते हैं, बड़ी भारी भूल है विषय भोगों में, यही तनु कर बस विषय न भाई। आज तो लोगों में ये प्रसिद्धि है, बस ऑपरेशन करो और भोग भोग भोग भोग भोग, ये बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध बात है, बिल्कुल विरुद्ध बात है। यही तनु कर विषय न भाई, इस तनु कर फल विषय न भाई, इस मानव शरीर का श्रेय विषय भोग के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए है। जैसे खेत में जाते हो आप घर छोड़ कर गए तो आराम के लिए थोड़े जाते हो, खेत में जाने वाले आराम के लिए नहीं जाते, वहां काम करने के लिए जाते हैं। तो इधर शरीरों को अंत एक क्षेत्र, इधर शरीरों को अंत एक क्षेत्र इतनी विधि है दियो तम्बरा उप क्षेत्र क्या हुई, ये शरीर है खेत है, इनमें निकमा बैठने के लिए समय नहीं है, ताश ऊपर खेलने के लिए समय नहीं है, बर्बाद करने के समय नहीं है, सब समय भगवान में लगाना है, भगवान में। ये समय जो मनुष्य का है बड़े सावधान है, सतर्क करना है, सावधान होना है, कब्र में समय बर्बाद हो जाएगा। पैसों के लिए तो आदमी कंजूस हो जाता है पर समय के लिए इतना नहीं होता है, समय कीमती है, बहुत कीमती समय है। इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ और भगवान से ही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, उसे याद रहे हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों नाम का जप करो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं, प्रार्थना करो भगवान से। भगवान के स्वर्ग के समान पूंजी नहीं है दूसरी, कबीरा सबसे निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने चाहे राम नाम धन होए। ये धन है जिसके पास में क्यों साथ में चलने का है, या लाखों करोड़ अरबों रुपये हो जाओ कोट ये साथ से देगी नहीं, सब का सब यही बड़ा रहेगा, यहाँ कमाई बीच चीज यही रह जाएगी, भगवान का नाम साथ चलेगा। इस बात भगवान को याद रखो, हे नाथ बार बार ये प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। जो भगवान को याद करो तो पूंजी संग्रह होती है, पूंजी संग्रह। फिर ने भजन किया है वो मृत्यु समय में वो पूंजी साथ में चलेगी, चिंता भगवान को याद किया है, भगवान का स्मरण किया है, भगवान का नाम लिया है, और साथ में चलेगा और साथ में कुछ भी नहीं चलेगा, सब है जो ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। इस वास्ते भाइयों से प्रेम पूर्व प्रार्थना है कि भगवान याद रखो हर समय, तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध सब, सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध सब, युद्ध कौन है उस समय अर्जुन के सामने युद्ध था तो युद्ध भी कर पर युद्ध पीछे सर्वेश सब समय भगवान याद करना। आप जो काम करो सब करो पर भगवान को याद करना पहले, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान को याद रखने एक युक्ति है, अगर वो आप समझ लो बहुत लाभ की बात है, एक युक्ति है बहुत बढ़िया युक्ति है। याद करो क्या है कि मैं भगवान का हूं, अपनी जाति को याद नहीं करते बड़ी याद रहती है, कोई अचानक नींद में जगह पूछे तो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, अचानक कहते हैं ऐसे मैं भगवान का हूँ, ये बात अगर आप पकड़ लो बहुत बढ़िया है। मैं भगवान का हूँ, मई वांशो जीव लोग जीव बुद्धा ईश्वर अंश जीवन जासी, ये दो जो गीता का राम भगवान रामायण का वचन याद रखो, मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान का, तो ये याद आनी चाहिए अचानक। कोई पूछे तो पूछना भगवान का हूँ मैं, जाति का पीछे हो, जन्म जानने के बाद में आप अमुक जाति के हो, परंतु वैसे ही पहले भगवान के हो। मई वो जीव लोग भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, तो भगवान की यादगी स्वतः रहेगी स्वाभाविक। बढ़िया है वेश्य है वो अपने को वेश्य मानता है, असल में अचानक कोई पूछे तो अपने को वेश्य कहता है, ऐसे अचानक पूछे तो मैं भगवान का हूँ। भगवान का संबंध जोड़ लो भाई हो, ये बहुत बढ़िया चीज है। वो बिना याद रह के याद रहेगी, बिना याद किए हुए बिना स्मरण किए भगवान का स्मरण होगा, स्वतः भगवान का हो, भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ। जैसे आपके घर की कन्या विवाह करने के बाद वो कुंवारी नहीं होती, किसी हालत में रहे कुंवारी नहीं होती, पति मर जाए तो भी कुंवारी नहीं होती, ऐसे हम भगवान के सत्संग में आने पर अपने को भगवान का मान लेना कि भगवान यहाँ भर्ती हो गया, मैं भगवान का हूँ, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। भगवान की स्वतः याद आएगी, अपना घर याद आता है, अपनी जाति याद आती है, अपने माँ बाप याद आते हैं, तो असली माँ बाप भगवान है, असली घर वो भगवान है, वो है हमारा, असली हमारा वो है, ये है इस जन्म का, इस जन्म के माँ बाप है, इस जन्म का घर है, सदा का नहीं है, सदा का नहीं है, एक जन्म का है। यार वो भगवान का घर हम सदा का हमारा है, सदा ही का सेठ से ही आरंभ से ही भगवान का है, एक ओम बहु श्याम भगवान एक ही अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से बने हुए हैं, तो अनेक रूप से होकर हुए अपने मूल में परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वर्ष सुराशि भगवान के अंश है, ये बात बिल्कुल पक्की हृदय में जानना चाहिए। जैसे ब्याह की हुई छोकरी अपने को कुंवारी नहीं मानती, ऐसे सज्जनों एक बात है आप ध्यान देकर सुने, हम अनाथ नहीं है, हम बिना धनी के नहीं है। कुत्ते होते हैं ना हरे कुत्ते को मारते है, पर जिसके पटिया बंधा हुआ होता है उसको मारते नहीं हरे की, भाई धनी का है ये, ऐसे हम भगवान के हैं, बिना धनी ढोरी हुई फैली हुई कुछ है, मालिक को है, मालिक कोई नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है अपने। अपने एक भगवान के हैं। ये सत्संग में आते ही आप स्वीकार कर लें, भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं, भगवान का हूं, अपनी कपूताई मिट जाएगी। सबूत कपूत दो तरह कपूत होते हैं तो कपूताई मिट जाएगी। भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं, भगवान का हूं, फिर आप से आप शर्म आवेगी। ऐसा नीचा काम कर सकता हूँ, झूठ कपट कैसे कर सकता हूँ, मैं ठगाई धोखेबाजी कैसे कर सकता हूँ, भगवान का हूं। अपने घराने की याद आती है, किस घर का आदमी हूं मैं, भगवान का हूं, भगवान का हूं साथ। तो ये जोर से जमा देना चाहिए हृदय में कि भगवान का हूं, भगवान मेरे मालिक है, भगवान मेरे मालिक है, मैं भगवान का हूं। हनुमान जी महाराज लंका में युद्ध करते थे, दास हो हमको दृश्य भगवान का दास हूं मैं, समझे, राम से आकृष्ट कर बोला, ऐसे भगवान का दास हूं, भगवान का दास हूं। तो जोश आ जाकर नहीं जरा बड़ा जाता है, भगवान को बड़ा जाता है, एकदम भगवान याद करते हैं, दास हो हमको दृश्य भगवान का दास हूं। ऐसे आने से मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। मैं बात सुनी है ठाकुर वाले का, एक लखारा था, लखारा जो जैसलमेर से लाख की चूड़ियां लेकर अपने गद्दे पर लाद करके आ रहा था, चोर मिले सामने, वे दो तीन थे, वो अकेला था, पर भगवान के याद याद करके सिर्फ चोरों को भगा दिया, दो तीन चोर थे, ये याद किया कि मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं मैं परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा होते ही परमात्मा का जोश आता, परमात्मा की शक्ति आती है, भगवान की बढ़ आता है, भगवान का जोश वह शक्ति आती है, वो रक्षा करती है, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। ऐसे भगवान की हरदम मान ले तो बहुत लाभ होता है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि अपने को भगवान का अपमानो, ममई वंशो जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ये जहरीले जीव भी भगवान के, दर्शन भी भगवान के, थर्शन भी भगवान के, नवसर भी भगवान के, उद्विशीष वेदशीष अंडशीष सभी सब भगवान के, तो हमें भगवान कैसे नहीं है, हम तो मनुष्य शरीर है, मनुष्य के दीवाए भी जितने जीव है, ये आक वृक्ष आदि की ये भी जीव है, ये भी भगवान के हैं, वे स्थावर है, आप संगम है, चलने फिरने वाले भी एक जगह रहने वाले, हम भगवान के हैं। हृदय में ये भाव रहना चाहिए हम परमात्मा के हैं साक्षात, और परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं, सत्संग में लगे हुए हैं तो भगवान की तरफ लगे हैं, सत्संग में नहीं लगे हैं वे भगवान की तरफ लगे हुए नहीं है, भगवान के होते हुए भी भगवान की तरफ लगे नहीं है, हम भगवान के हैं भगवान की तरफ लगे हुए हैं, इस तरफ चलते हैं। सत्संग करने वाले मात्र होते विलक्षण होते, सत्संग में जाने वाले और तरह होते आदमी, उन्हीं में दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि स्वतः होता है स्वाभाविक, हम सत्संग ही है, सत्संग ये भाव होता है, भगवान के साथ संबंध होता है, हम अनाथ नहीं है, साथ कोई मालिक नहीं, कोई धनी धनी जिसका नहीं, ऐसा नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के हैं, ये याद रखो। राज का आदमी होता है उसे भी गर्मी होती है मन में, मैं राज का आदमी हूं और हुक्म चलता है तो उसे हुक्म लोग भी मानते हैं, लोगों पर असर पड़ता है, कोई रास्ते में पेशाब करता हो आप कह दो तो आप अंदर पड़ेगा, या सिपाही कह दो तो मुझे बंद हो जाए, सिपाही कह दो कहां करता है, क्या ऐसे भगवान हूं मैं भगवान का हूं, बहुत बल बल आएगा, मन में शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगी। भगवान का हूं मैं साधारण रही हूं, खराब वृत्ति आए तो उसमें भी बड़ा बल मिलता है। मैं भगवान का हूं। कोशा जी महाराज पहले पति का मैं लिखते हैं, मैं भगवान का हूं, अरे कर जू तू क्या कर सकता मेरा, मैं भगवान का हूं तू क्या कर सकता है। तो बड़े बलवानों को भी धमकाते भगवान का हूं मैं, हूं कुछ का परमात्मा का हूं मैं, भगवान का हूं। ऐसा मन में एक भाव रखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखदासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश मैं भगवान का हूं और भगवान पर तृप्त होता हूं। पांच बातें हैं, पांच बातें इसमें ईश्वर का हूं, ये एक बात है, एक बात है, एक मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर का हूं और ईश्वर के दरबार में रहता हूं, भगवान के घर में रहता हूं। घरों में रहने वालों को पैसा देते हैं लोग, घर तो रहने मुफ्त मिलता है, उसमें रहने वाले कलकत्ता में, कोई मद्रास में रहते, कोई मुंबई रहते हैं, घर में एक ब्राह्मण को रखते हैं, वो ब्राह्मण घर में रहता है, ऐसी तरह बड़े सारे घर है, मौज में रहता है, पैसा मिलता है। ऐसे मैं भगवान का हूं, भगवान के नाते भगवान का हूं, भगवान के घर में रहता है, भगवान के दरबार में रहता हूं, घर को भी भगवान का समझो, भगवान का घर है, भगवान के घर में रहता हूं, भगवान का हूं, भगवान के घर में रहता हूं और भगवान का ही काम करता हूं, काम सब भगवान करता हूं। नमस्कार तेरे चरणों में लगता हूं तेरे काश, भगवान के चरणों में नमस्कार करके भगवान का काम करता हूं। दिन भर जहां काम करो भगवान का काम करता हूं, खेत में काम करो, घर में काम करो, गायों में काम करो, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, चीज बजू लाओ, चीज बजू लाकर घर में दो, भगवान का काम करता हूं। भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का काम करता हूं, अरे भगवान का ही प्रसाद पाता हूं, जो है वो भगवान का दिया प्रसाद है, रोजाना प्रसाद पाता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के चरणों की सेवा करता हूँ। घर में माता पिता स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजा जितने घर में प्राणी हैं सब भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, क्योंकि सब भगवान के हैं, सब भगवान ने जन्म दिया सभी, सब मम प्रिय सब मम बुझाए, भगवान के मेरे प्यारे हैं, मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मम प्रिय सब मम बुझाए, भगवान के हैं, सब भगवान के दोनों की सेवा करता हूँ। काम ही भगवान का करता हूँ, काम करने से जो पैसे मिलते हैं वो लाकर भगवान का देता हूँ, भगवान के दोनों की सेवा करता हूँ। पांच काम भगवान के पांच, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। अपने कुटुंब में भगवान देखे, भगवान का है, मई नहीं मैया, मने मना तो मेरा है, मेरा नहीं, भगवान का है, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, हरदम याद रखो, पंचामृत एक कैलेंडर है, मठ मिलता होगा, नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं, अपने मन से याद रखो, मन में याद रखो, भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, माँ बाप का पालन करता हूँ, कुटुंब का पालन करता हूँ, वो कुटुंब भी सब भगवान के है, सब दुनिया मात्र भगवान की है, तो हमारे कुटुंब नहीं है भगवान का, भगवान के कुटुंब करता हूँ, भगवान के जन्म में रहता हूँ, हरदम भगवान के जन्म में मौज होगी, मौज होगी। हम भगवान के यहाँ भर्ती हो गए, भगवान के हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, तो भगवान के हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचम हद याद रखो, भगवान के हरदम याद रखो, हरदम भगवान का हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 7 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।